لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے علاوہ اس یونیورس اس کائنات کی ہر شے کی ایک ابتدا ہے، اور یہ معلوم ہے، یہ مسلمہ ہے کہ جو چیز ابتدا کو قبول کرے اسے انتہا کو بھی قبول کرنا ہے۔ جس چیز کی کوئی ابتدا ہو نہ محالہ اس کی کوئی انتہا ہوگی، انسان اس کی ابتدا ہے۔ کہ اللہ نے پہلے آدم کو خلق کیا اور پھر انہی سے یہ نسل انسانی پھیلی اور پھیلتی جا رہی، ابتدا قرآن حکیم نے بتا دیا ہے۔ اور ایک جگہ بتایا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى، اور اس مخلوق کی کہ انتہا ہے تیرے رب کے پاس۔ گویا کہ ہر انسان ایک سفر میں ہے، ایک ابتدا ہے اس کی ایک انتہا ہے، درمیان کا جو وقفہ اور پیریڈ ہے یہ سفر ہے، ہم لوگ سب سفر میں ہیں، انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، وہیں ہمیں پہنچنا ہے۔ اور یہ بھی مسلمہ ہے کہ جو چیز ابتدا اور انتہا کو قبول کرے، یعنی جس کی کوئی ابتدا ہو اس کے لیے انتہا ضروری، اور جو انتہا اور ابتدا دونوں کو قبول کرے وہ فنا پذیر ہوتی ہے، حادث ہوتی ہے۔ اس سے پتا یہ چلا کہ باری تعالی چونکہ ابتدا کو قبول نہیں کرتا لہذا وہ فنا پذیر نہیں ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ اس کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں سب کو فنا ہو جانا ہے۔ ایک بدی ہی مسلمہ ہے، بدی ہی بات ہے، وہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ہر شے کی ایک ابتدا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک مخلوق شے ہے جسے ہم تقلید کہتے ہیں، ایک ابتدا ہے اس کی۔ سوال یہ ہے کہ اس چیز کی ابتدا کہاں سے ہے، عام طور پر سوال اس طرح کیا جاتا ہے کہ تقلید کب سے شروع ہوئی؟ تو ہم جواب میں ایسا کہہ دیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ جو ان کی ایک مشہور کتاب ہے اس میں رقم فرماتے ہیں کہ ان اہل المئت الرابعات لم یکونوا مجتمعین علی التقلید الخالص علی مذہب واحد، کہ چوتھی صدی کے لوگ یہ کسی مذہب معین پر یعنی تقلید شخصی پر مجتمع نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چوتھی صدی کے بعد کی پیداوار ہے اور اس کی ابتدا چوتھی صدی کے بعد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ خیریت کا زمانہ ہے، زمانہ خیر ہے جو میرے زمانے سے متصل ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ بھی زمانہ خیر ہے جو ان لوگوں سے متصل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب سے بہتر زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد بہتر زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا، ایک تو حضور کا زمانہ اور پھر ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ پر ایمان قبول کیا اور ایمان کی حالت ہی میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، اور ان تینوں ادوار خیر میں اس منحوس شے کا پتہ نہیں ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ زمانے خیر میں موجود نہیں تھی، لہذا اس کے اندر تو خیر ہے ہی نہیں۔ یہ بات تقلید کے تاریخی تجزیے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو سوال یوں کیا گیا کہ تقلید کی ابتدا کہاں سے؟ تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ چوتھی صدی کے بعد سے۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ جواب صحیح نہیں ہے، سوال میں ابہام ہے، لہذا جواب بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ سوال یوں ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ میں تقلید کب سے شروع ہوئی؟ تو یہ جواب دیا جا سکتا تھا جو حجت اللہ البالغہ میں ہے کہ چوتھی صدی کے بعد اس کی ابتدا ہے۔ لیکن اگر مطلق سوال کیا جائے کہ تقلید کی ابتدا کب ہے، کہاں سے ہے، تو یہ حجت اللہ البالغہ والا جواب درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ تقلید محض کی ابتدا زمانے نوح ہے۔ تقلید حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اور ہر ایک کو معلوم ہے جس کو ذرہ برابر بھی فن حدیث سے ٹچ ہے، یہ جانتا ہے کہ یہی زمانہ زمانے شرک بھی ہے۔ گویا کہ تقلید اور شرک دونوں پیرالل متوازی چل رہے ہیں۔ جو زمانہ تقلید کا ہے بے نہیں، وہی زمانہ شرک کا ہے۔ دلیل ملاحظہ، نوح علیہ السلام بہت عظیم الشان پیغمبر ہے، 950 سال تک یہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا رہا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ اس پر ایمان لائے۔ وما آمن معہ الا قلیل، قرآن حکیم کہتا ہے کہ نوح پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ ساڑھے 900 برس تک یہ شخص توحید کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا۔ ان کی قوم نے، یعنی حضرت نوح کی قوم نے، نوح کو جو بہت سارے جوابات دیے جو قرآن حکیم میں مذکور ہیں، ان جوابات میں سے ایک جواب جو انہوں نے نوح کو دیا یہ تھا، جسے قرآن حکیم نے یوں نقل فرمایا ہے کہ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، کہ اے نوح جو باتیں تو ہمیں بتاتا ہے ایسی کوئی بات ہم نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنی۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اے نوح جو باتیں تو ہمیں بتاتا ہمارے لیے بالکل نئی ہے، ہم نے ایسی کوئی بات اپنے بزرگوں سے نہیں سنی. اس آیت پر مشہور مفسر امام رازی کا جو تبصرہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ امام رازی ایک مشہور مفسر ہے اور ان کی تفسیر کبیر ایک بڑی ہی اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے, اس کے جلد 6 صفحہ نمبر 192 میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ, یہ جواب دینے والے, یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کون تھے؟ وَقَانُوا أَقْوَامًا لَا يَعُولُونَ فِي شَيْءٍ مِّن مَّذَاهِبِهِمْ إِلَّا عَلَى التَّقْلِيدِ. تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 192, تفسرہ ایک بار پھر سے. وَقَانُوا أَقْوَامًا لَا يَعُولُونَ فِي شَيْءٍ مِّن مَّذَاهِبِهِمْ إِلَّا عَلَى التَّقْلِيدِ. یہ جواب دینے والے نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ تھے جن کا مذہب تقلید کے سوا کچھ نہیں تھا. یہ تبصرہ یوں ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا اور امام رازی کے اس تبصرے سے بھی معلوم ہوا کہ تقلید کی ابتدا زمانے نوح ہوئے. تقلید حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ تقلید پہلے یا شرک پہلے, اس لیے کہ بخاری شریف کی بہت ساری روایتیں, کتب ستہ کے اندر بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں, احادیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی بہت ساری روایات اسی قبیل کی ہے, اور سب سے یہی پتا چلتا ہے کہ شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا. اور اسی شرک کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا. یہ بات بالکل مسلم ہے. تو جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ تقلید میں بھی یہی بات ہے کہ وہ بھی نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے, اور شرک اور تقلید دونوں پیرالل متوازی چل رہے ہیں, تو یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ تقلید پہلے کہ شرک پہلے, ان میں سے پہلے کون وجود میں آیا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن حکیم دیتا ہے کہ پہلے تقلید, بعد میں اسی تقلید کے پیٹ سے یہ شرک نکلا ہے. گویا کہ ام الشرک تقلید ہے, تقلید کی ماں ہے. دلیل ملاحظہ سورہ انبیاء کی ان آیات کو ذہن میں رکھیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. ترجمہ ملاحظہ کہ تحقیق کی ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو سوجھ بوجھ, دانائی, عقل مندی اور ہدایت کی چیز عطا کی تھی, اور ان کی ہر حرکت سے ہم باخبر تھے. کہ اذ قال لابیہ وقومہ, کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہا جبکہ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون, اے میرے ابا اور اے میری قوم کے لوگ, یہ بت, یہ مجسمے اور یہ اسٹیچوز جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ واٹ آر دیز, کیا ہیں یہ؟ تو جواب دیکھو, قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. جواب, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا وزداد اور اپنے بزرگوں کو ان کی ایسے ہی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. گویا کہ ہمارا یہ عمل تقلیدی ہے, تحقیقی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے شرک کی صحت پر تقلید سے استدلال کیا ہے. مدار استدلال صحت شرک کا یہ تقلید. قرآن حکیم کی یہ آیات اعلان کر کے کہتی ہیں کہ یہ شرک جو کہ تمام بلایات, تمام آفتوں اور تمام مصیبتوں اور تمام خرابیوں کی جڑ ہے, اسی تقلید کے پیٹ سے نکلی. یہ شرک تقلید کے پیٹ سے نکلا ہے, اور یہ تقلید شرک کی ماں ہے, ام الشرک. یہ بات واضح ہو گئی کہ تقلید کا زمانہ نوح کا زمانہ ہے. جس زمانے میں شرک شروع ہوا اسی زمانے میں تقلید شروع ہوئی, اور تقلید شرک سے پہلے ہے. تقلید کے ثبوت میں اور اس کی صحت پر کوئی بھی دلیل آج تک ہمیں ملی نہیں. جو دلیل بھی ملی رد تقلید پر ملی، نہ کہ اس بات تقلید پر. عجیب بات تو یہ ہے کہ جو آیت تقلید کا رد کرتی ہے، مقلدین علماء اسی سے کھینچ کھانچ کر تقلید ثابت کرتے ہیں. ذرا ایک آیت دیکھ لیتے ہیں. عام طور پر یہ آیت آپ لوگوں کی نگاہوں سے گزرتی ہے اور اس پر علماء بولتے بھی ہیں، ہم اس کو رد تقلید پر مستدل بنا رہے ہیں. آیت کریمہ یوں ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو. مقلدین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے تقلید کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، تمہیں علم نہیں تو عالموں سے پوچھ لو. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اس آیت کو تقلید سے ذرہ برابر ٹچ نہیں ہے. در حقیقت اس آیت سے تقلید پر استدلال ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ زمین گول ہے اور دلیل مانگی جائے تو وہ کہے اس لیے کہ چاول سفید ہے، یعنی سوال از آسمہ اور جواب از ریشمہ. یہ معاملہ ہے جہاں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا ٹکڑا ہے، وہاں ایک عجیب بات آپ ملاحظہ کریں گے. اس لیے کہ یہ آیت اسی طریقے سے دو جگہ پر آئی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ایک سورہ انبیاء میں اور ایک سورہ نحل میں، اور دونوں ٹکڑے جہاں آئے ہیں وہاں اس طریقے کے الفاظ وارد ہوئے ہیں. کیا؟ کہ اے مشرکو تمہیں شک ہے کہ یہ میرا رسول انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جس طریقے سے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے میں اور بشر ماننے میں بعض لوگوں کو قباحت محسوس ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے میں وہ لوگ نبی کی توہین سمجھتے ہیں، ضعیف احادیث، موضوع احادیث، آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے پیش رو گزر چکے ہیں جن کی ذہنیت یہ تھی کہ نبی کو ما فوق الفطرت ہستی ہونا چاہیے. جیسے یہ کہتے ہیں کہ بشر اگر مانیں گے تو مٹی سے بنا ہوا لازمن معلوم ہوگا اور لازمن تسلیم کرنا پڑے گا، لہذا بشریت کا انکار کر دو، توڑ مڑوڑ کر کے یہ ثابت کرو کہ نبی کی تخلیق نور سے ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ وہی ذہنیت ہے جو کافروں کی ذہنیت تھی کہ نبی کو، رسول کو انسان نہیں ہونا چاہیے، مٹی سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی کو کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہونا چاہیے، ما فوق الادراک ہستی ہونی چاہیے، سپر نیچرل ہونا چاہیے، نیچرل نہیں ہونا چاہیے. یہ وہی ذہنیت ہے. اسی ذہنیت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں سدھارنے کی کوشش کی ہے. کیا؟ کہ اے کافرو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی اور رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے تو جان لو کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہم نے بھیجے اور سب کے پاس جسم تھا اور سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے اور کسی کو ہم نے حیات ابدی نہیں دی، کسی کو حیات ابدی نہیں دی. در حقیقت یہ اسی ذہنیت کی تردید ہے کہ رسول مرے نہیں زندہ ہیں، اور یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ سارے رسولوں کے پاس جسم تھا اور سارے رسول کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا. وما کانوا خالدین، اور یہ ایسے تھے کہ ان کو ہم نے حیات ابدی نہیں دی. یہ وہی ذہنیت تھی کہ مرے نہیں، اور قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے کسی کو ہم نے حیات ابدی نہیں دی. ان کافرانہ ذہنیت، نہیں مرا رسول، رسول کو موت نہیں آئی، وہی ذہنیت، اور رسول کو ما فوق الفطرت ہستی ہونا چاہیے، وہی ذہنیت جو کافروں کی ذہنیت. ان دونوں ذہنیتوں کی تردید موجود ہے. کہ اے کافرو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے, انسان نہیں ہونا چاہیے, تو یہ بات تم اہل کتاب سے پوچھ لو. یہاں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں اور خطاب کافروں سے ہے, لہذا اس آیت کریمہ کو تقلید سے کیا ٹچ ہے؟ خطاب ہے کافروں سے کہ اگر رسول کی بشریت میں شک ہے تو اہل کتاب علماء سے پوچھو. جب اہل ذکر سے مراد اہل کتاب علماء ہے تو خامخواہ اس ٹکڑے کو تقلید کا مستدل بنانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سراسر جہالت و حماقت ہے. اس لیے کہ خطاب کافروں سے اور اہل ذکر سے مراد علماء اہل کتاب. تو کیا مسلمانوں سے یہ کہا جائے کہ جاؤ تم علماء یہود سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں تھا؟ یہ وہی دلیل ہے کہ زمین گول ہے, دلیل اس لیے کہ چاول سفید ہے. یہ ہے ان کے استدلال کا حاصل. اور چلو مان لیتے ہیں بفرض تسلیم کیا کہ اہل ذکر سے مراد علماء ہیں, مسلمان علماء بھی, علماء اہل کتاب کے ساتھ ساتھ, تو یہاں اہل ذکر ہے, علماء سے پوچھو, عالم سے پوچھو, ایسا نہیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ جاننے والوں سے پوچھ لو اور تم جاننے والے کی تقلید کرتے ہو. اور یہاں کیا ہے؟ جاننے والوں سے پوچھو. پوری آیت کا ٹکڑا رد کر رہا ہے ان کی ذہنیت کا. ایک تو پوچھنے کا ہے معاملہ, یہ نہیں کہ ان کے تمام اجتہادات کو وہی الہی سمجھ کر کے پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ. صرف سوال کرنے کا ذکر ہے. اور صرف ایک عالم سے نہیں, اہل ذکر عالموں سے. یہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق, اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان سے توفیق چھین لی ہے کہ یہ اپنی تقلید پر استدلال ان آیات سے کرتے ہیں جن آیات کو تقلید سے ذرہ برابر ٹچ نہیں ہے. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. اس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے اور افسوس کیا جائے کم ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اس آیت کریمہ سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اہل ذکر سے مراد علماء یہود ہیں اور خطاب کافروں سے. اور اگر اسے عام کر لیا جائے تب بھی ایک عالم کی تقلید ثابت نہیں ہوتی, اس لیے کہ جو بھی عالم ہو اس سے سوال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہیں تقلید اور اتباع کا فرق معلوم ہو گیا. کیا تقلید کسے کہیں؟ غیر رسول کی کسی بات کو بلا دلیل ماننے کا دعویٰ کرنے والا مقلد, اور اس عمل کو تقلید کہتے ہیں. غیر رسول کی بات کو بلا دلیل ماننے والا, ماننے کا دعویٰ کرنے والا مقلد, اور اس کے اس عمل کو تقلید کہیں گے. اور اپنے علم کے مطابق دلیل کا طالب متبع کہلاتا ہے. کہ کوئی مسئلہ پوچھے اور اپنے علم کے مطابق دلیل بھی مانگے کہ بھئی آپ نے جو یہ بات کہی ہے اس کی کوئی دلیل ہے؟ اپنے علم کے مطابق اگر دلیل مانگتا ہے, دلیل کا طالب ہے, تو متبع, اور اس کے اس فعل کو اتباع کہیں گے. قرآن اور احادیث کے پورے ذخیرے کے اندر ہمیں کہیں بھی قلدو کا حکم نہیں ملتا ہے, بلکہ جہاں بھی اطیعوا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, جہاں بھی حکم ہے اطاعت کا حکم ہے, جہاں بھی حکم ہے اتباع کا حکم ہے. یہ تقلید, یہ تو بدعتی لفظ ہے, یہ کڑا ہوا لفظ ہے, قرآن میں نہیں حدیث میں بھی نہیں. اور ایک عجیب بات اور کہ تقلید جو لفظ ہے اس کا اگر لغوی تجزیہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ ڈپلیکیشن کے معنی میں آتا ہے. عرب کی بہت ساری دکانوں پر ایسا بورڈ لگا رہتا ہے جہاں پر اصلی مال بکتا ہے, لکھا رہتا ہے ایاک و تقلید, اس کا مطلب ڈپلیکیشن سے بچو. وہی ایاک معنی بچو, اور تقلید میں ڈپلیکیشن, یعنی ایسے مال بظاہر اور بھی بہت جگہوں پر مل رہے تو ذرا پوری تفتیش اور پوری تحقیق کے بعد ایسا مال خریدنا. ایاک و تقلید, ایسے مال بہت سارے مل رہے ہیں, مال یہیں سے خریدنا, ڈپلیکیشن سے بچو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں تقلید کا لفظ ڈپلیکیشن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا لفظی, لفظی کا مطلب ہوتا ہے لفظی مانا تقلید, کسی کی گردن میں ہار پہنانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے لیے نکلنا ہے, آپ بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ نکل رہے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں. ایسا کیا جاتا تھا کہ جو ہتھی کے اونٹ ہوتے تھے ان کے گلوں میں رسیوں کے ہار ڈال دیے جاتے تھے, اس لیے کہ قربانی کے جانوروں کا احترام کافرین بھی کرتے تھے, مشرکین بھی کرتے تھے, کیوں قربانی کے جانور ہیں ہدیے. اور دوسرے اونٹوں سے ہدیے کے جانوروں کو ممتاز کرنے کے لیے اسی طریقے کا قلادہ پہنا دیا جاتا تھا. حضرت عائشہ کی روایت بخاری میں ملے گی کہ ہم لوگ چپل اور جوتوں کا ہار بنا کر کے اونٹوں کو پہنا دیا کرتے تھے تاکہ پتہ یہ چلے کہ یہ ہدیے کے جانور ہیں. تو چپل اور جوتوں کا ہار پہنا دینا یہ ہے تقلید کا معنی. تقلید کا ایک مطلب ہار پہنا دینا, دوسرا مطلب پٹا ڈال دینا کتے کی گردن میں, یا اسی طریقے سے اونٹوں کی گردن میں جوتوں کا ہار ڈال دینا. تو مقلد کا مطلب کیا ہوا؟ ہار ڈال دینے والا. اور مقلد کسے کہیں؟ جس کی تقلید کرتا ہے, جس کی گردن میں ایسا پٹا ڈال دیا گیا, جس کی گردن میں جوتوں کا ہار ڈال دیا گیا. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں, قسم ہے اس ذات اقدس کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کرتا ہے. اس لیے کہ مقلد کا مطلب ہوا جس کی گردن میں ایسا پٹا ڈال دیا گیا ہو, تو مقلد. اور وہ مقلد, وہ لفظ ہی بہت گندا ہے. اور اپنے آپ کو مقلد کہنے والا کسی امام کا در حقیقت اس امام کی توہین کر رہا ہے. ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, حضرت ملا علی قاری, علامہ زائلائی, علامہ ظہیر حسن شوق نیموی صاحب آثار السنن, سمجھ کے جب ایک کام دین کا کام سمجھ کے کر رہا ہے توبہ کیسے کرے گا؟ اسی میں ساری زندگی گزر جائے گی. سورہ کہف میں آخری رکوع ہے سورہ کہف کا, اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کا معاملہ یہ ہے کہ اعمال کے لحاظ سے وہ خسارے میں ہیں. اعمال تو ہوں گے لیکن وہ خسارے والوں میں سے ہیں. کون ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کہ قیامت کے دن حوض کوثر میری امت کے بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو میرے قریب آنا چاہیں گے اور میرے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہیں گے, اچانک میرے اور ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی جائیں گی, رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. اس پہ ایک کتابچہ ہمارے ایک دوست نے لکھا ہے, اس کا نام کے آگے لفظ حنفی کیوں بڑھایا, کیوں بڑھایا؟ اور بڑے بڑے علماء مثلا حضرت علامہ قسطلانی, امام داؤد, نسائی, علامہ بیہقی, ان ساروں نے اپنے نام کے آگے شافعی کیوں بڑھایا, شافعی کیوں بڑھایا؟ چلو یہ بات ہم خود ملا علی قاری سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے نام کے آگے حنفی کیوں بڑھایا, اتنے بڑے عالم ہو, اتنے بڑے عالم ہو اور تقلید کا مفہوم سمجھتے ہو کہ تقلید کہتے کس کو ہے, پھر آپ نے اپنے نام کے آگے حنفی کیوں بڑھایا؟ سو ہم شرح فقہ اکبر کھولتے ہیں, فقہ اکبر کی شرح, اس میں حضرت ملا علی قاری حنفی کا ایک اقتباس ہے, قول ہے, اس کو ہم کوٹ کر رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی, عبارت کہاں کی ہے نوٹ کر لی جائے, کہ شرح فقہ اکبر کے اندر ہے اور شرح عین العلم میں بھی ہے, کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی ما کلف احدا ان یکون حنفیا او مالکیا او شافعیا او حنبلیا بل کلفہم ان یعملوا بالکتاب والسنہ. اے ہے ہے ہے, کتنا شاندار فیصلہ ہے, کتنا محققانہ ریمارک ہے. سچ ہے محقق جو ہوتا ہے مقلد نہیں ہوتا, بات صاف انداز میں کہتا, دو ٹوک میں کہتا, چاہے کس کو برا لگے چاہے کسی کو بھلا لگے. ترجمہ ملاحظہ ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کسی آدمی کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ وہ بن جائے حنفی, وہ بن جائے مالکی, وہ بن جائے شافعی, وہ بن جائے حنبلی, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مکلف بنایا ہے ان کو, یعنی تمام انسانوں کو, ایعملوا بالکتاب والسنۃ, کہ وہ عمل کریں کتاب اور سنت کے اوپر, جو اہل حدیث کا عمل ہے. کہہ رہے گی تکلیف, یہ حنفی بھی خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا عمل بالکتاب والسنۃ ہے, مقلد نہیں ہے. سوال یہ کہ تم نے آگے بڑھایا کیوں, یہ حنفی کیوں آگے بڑھایا, جب تم خود یہ کہتے ہو کہ کتاب اور سنت پر عمل ہونا چاہیے. تو اے ملا علی قاری, ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے نام کے آگے حنفی کیوں بڑھایا. سو اس کا جواب انہوں نے نہیں بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جو دے رہے ہیں, اور یہ جانتے کون ہیں, اہل حدیث اپنی طرف کھینچتے ہیں ان کو, بریلوی نے اپنی طرف کھینچتے ہیں, دیوبندی نے اپنی طرف کھینچتے ہیں. جانتے ہیں اہل حدیث کون سے شاہ ولی اللہ محدث کو اپنا پیشوا مانتا ہے؟ محدث شاہ ولی اللہ کو اپنا پیشوا مانتا ہے ہندوستان میں, صوفی شاہ ولی اللہ کو نہیں. بریلوی پورے شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں, صوفی شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں. ہم لوگ محدث شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں, صوفی شاہ ولی اللہ کو نہیں. اس لیے کہ ان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں, ایک پہلو صوفیت لیے ہوئے ہے, جو پہلو محدثیت لیے ہوئے ہے ہم اسی پہلو کے شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں. کیا لکھتے ہیں وہ, ان کی مشہور کتاب ہے عقد الجید گلے کا ہار, نام بھی کتاب کا کتنا عجیب ہے, عقد الجید گلے کا ہار, بڑی عمدہ کتاب ہے. میرا خیال ہے کہ اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہو چکی ہے, میری نگاہ سے عربی میں گزری. لکھتے ہیں عقد الجید کی عبارت کہ یہ سارے کے سارے محدثین جنہوں نے اپنے آگے شافعی بڑھا لیا ہے یا مالکی بڑھا لیا ہے, یہ سب کے سب مجتہد تھے. اس لیے کہ آگے لکھتے ہیں ان المجتہد لا یقلد مجتہدا وانما ينتسبون الیہم لجرئہم علی طریقہ فی الاجتہاد. عبد الجی عبارت پھر سے بڑھا جاؤ, ان المجتہد لا یقلد مجتہدا انما ينتسبون الیہم لجرئہم علی طریقہ فی الاجتہاد, کہ ایک مجتہد کسی دوسرے مجتہد کا مقلد نہیں ہوتا, اس لیے کہ مجتہد اور مقلد میں آگ پانی کا بہر ہوتا ہے. جو مقلد ہوتا مجتہد نہیں ہوتا, جو مجتہد ہوتا مقلد نہیں ہوتا. تو کوئی مجتہد کسی مقلد کے تمام اجتہادات کو نہیں مانتا, مقلد مجتہد نہیں ہوتا, مجتہد مقلد نہیں ہوتا. اچھا ان مجتہدین نے مثلا حضرت امام بخاری کے آگے کہیں دیکھا ہے کہ شافعی لکھا ہوا ہے, علامہ قسطلانی کے نام کے آگے دیکھا کہ شافعی لکھا ہوا ہے, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ کے نام کے آگے دیکھا کہ شافعی لگا ہوا ہے, حضرت امام بیہقی کے نام کے آگے دیکھا کہ شافعی لگا ہوا ہے, حضرت ابو داؤد کے سامنے بھی دیکھا گیا کہ جو ہے شافعی لگا ہوا ہے, اس طرح امام نسائی کے آگے بھی. ایسا کیوں ہے؟ جواب یہاں موجود ہے کہ یہ سب کے سب مجتہد تھے اور مجتہد مقلد نہیں ہوتا. انہوں نے ان ائمہ کی طرف جو انتساب کیا ہے, ابو داؤد شافعی, نسائی شافعی, انہوں نے جو ان کے ناموں کی طرف اپنا انتساب کیا ہے, لجرئہم علی طریقہ فی الاجتہاد, کہ اجتہاد میں انہی کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے, بس کہ ہم نے جو طریقہ ان کا ہے, امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا طریقہ اجتہاد بہتر ہے, ہم نے ان کا طریقہ اجتہاد لے لیا ہے, تو طریقہ اجتہاد پر ہم چل رہے ہیں. تکلیف کہاں رہ گئی؟ تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے تمام اجتہادات کو منوان بلا کسی دلیل کے آنکھیں بند کر کے مان لینا, کہاں تھے؟ اور اس کی مثال میں ہوں. کیا میں فاضل دیوبند ہونے کے بعد بھی سلفی آگے نہیں لکھتا, میں قاسمی لکھتا ہوں, قاسمی لکھتا ہوں, اور قاسمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فاضل دارالعلوم دیوبند ہے. مولانا قاسم نانوتوی کی ایک پوری کتاب ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے رد میں ہے, اور میرے بخاری کے استاذ مولانا سعید احمد پالن پوری نے اس اردو کی کتاب کی تشریح کی ہے. کتاب اردو میں ہوتے ہوئے بھی مغلق ہے, سب لوگ نہیں سمجھ سکتے, فلسفیانہ انداز میں, اور شریعت فلسفے سے نہیں سمجھی جاتی, احادیث اور قرآن سے سمجھی جاتی. فلسفے سے کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے, میں اس کو سونے کا ثابت کر سکتا ہوں اور آپ کو ماننا پڑے گا. منطق سے میں ثابت کر دوں یہ سونے کا ہے اور آپ کو ماننا پڑے گا. تو ایک غلط چیز کو فلسفے اور منطق سے صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو قائل کیا جا سکتا ہے اور میں قائل کر سکتا ہوں, لیکن شریعت کے جو عقائد ہیں اور اعمال ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے, جسے دل میں بسانا ہے, وہ فلسفے سے نہیں مانے جاتے بلکہ قرآن اور احادیث سے مانے جاتے ہیں. تو انہوں نے وہ کتاب پورے فلسفیانہ انداز میں لکھی ہے اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تردید کی ہے. میں نے وہ کتاب پڑھی ہے, دار العلوم دیوبند کا فاضل ہوں, آگے قاسمی لکھتا ہوں, لیکن مولانا قاسم نانوتوی کے اجتہادات کو نہیں مانتا میں, لیکن قاسمی ہوں. میں نے انتصاب کیا کہ بھائی انہی کے بنیاد ڈالے ہوئے مدرسے سے فارغ ہوں, سو اس وجہ سے قاسم ہوں, سو اس لیے میں قاسم ہوں. نہ یہ کہ اس انتصاب کا مطلب یہ ہے کہ میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے تمام اجتہادات کو بنوان تسلیم کرتا ہوں, نہیں مانتا میں, پھر بھی قاسم ہوں. استادی اور شاگردی کی نسبت ہے بس. مذہب میں اس طریقے کا انتصاب جائز نہیں ہے, اور محدثین نے اس طریقے کا انتصاب مذہبی نہیں کیا ہے, بلکہ یہ استاذی اور شاگردی کا انتصاب ہے بس فقط. لہذا وہ معاملہ حل ہو گیا اور ملا علی قاری نے وہ مسئلہ حل کر دیا ہے. جبکہ حنفی آگے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو مکلف نہیں بنایا کہ وہ حنفی بنے, مالکی بنے, شافعی بنے, حنبلی بنے, بلکہ ہر ایک کو مکلف بنایا کتاب و سنت پر عمل کرے. اور عجیب بات ہے کہ مشہور حنفی جنہوں نے آثار السنن جیسی عظیم کتاب عربی میں لکھی ہے, حنفی ہے, ظہیر حسن شوق نیموی, بہت بڑا حنفی ہے, اور اتنی بڑی حدیث کی کتاب کا شارح لکھتا ہے کہ اس وقت کے اماموں کے مقلدین نے, یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے ذہن میں رکھ لیجئے, کتاب کا نام ہے اوشہت الجید فی اثبات التقلید صفحہ نمبر 4, یہ کتاب مطبوعہ لکھنؤ ہے, نمبر 4 پر لکھے اوشہت الجید فی اثبات التقلید. لکھنے والا کون؟ ظہیر حسن شوق نیموی, مصنف یا مؤلف آثار السنن. لکھتا ہے کہ اس وقت کے اماموں کے مقلدین نے علی سبیل الالتزام ان کی تقلید نہیں کی تھی, کہ کسی مذہب معین کو لازمن اختیار کر لیا ہو, بلکہ ان کے بعض مسائل کے اتباع کی وجہ سے وہ لوگ ان کی طرف منسوب ہو گئے. کچھ مسائل تھے ان کے, ان مسائل کو انہوں نے مان لیا, زیادہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ شافعی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مسائل کو انہوں نے مان لیا, اکثر یا زیادہ جو قرآن و حدیث کے مطابق تھے, حنبلی کہلائے. نہ یہ کہ امام احمد ابن حنبل کے تمام اجتہادات, امام ابو حنیفہ کے تمام اجتہادات, امام شافعی اور امام مالک کے تمام اجتہادات کو انہوں نے مان لیا تھا, اس کا نام تقلید ہے. بعض مسائل یا اکثر مسائل جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو لے لیا جائے, اگر اس کی وجہ سے کسی صاحب کی طرف انتصاب کرنا پڑے, انتصاب کر سکتے ہیں پر اگر آپ ضروری سمجھیں تو. یہ انتصاب اس طریقے کا تھا. قرآن اور احادیث سے اس عمل کی تردید ملتی ہے, اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں یہ لفظ ہی نہیں ہے. اور بعض جگہ جیسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کبیر ہے, اسی طریقے سے حضرت امام طبرانی کی اوسط ہے, اس میں مجھے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملی اور ایک روایت حضرت معاذ ابن جبل سے ملی, بس تقلید کے اسی معنی میں جہاں ممانعت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت امام طبرانی کبیر کے اندر لائے ہیں, اور عجیب بات ہے کہ اس روایت کے لانے کے بعد اس پر محاکمہ کرتے ہیں, وہ رجالو صحیح کہ اس روایت کے جتنے راوی ہوں بخاری کے راوی ہیں, اس کا مطلب حدیث صحیح. روایت کس طرح ہے؟ وان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اتبعوا ولا تبتدعوا ولا يقلدن احدكم دینہ رجلا, رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ رجال الصحیح. حضرت عبداللہ ابن مسعود, اس لیے کہ میری تقریر کا لفظ لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے, بہت احتیاط سے بولنا ہے, کسی کو سنانا ہے دلیل لے لے, دلیل موجود, لفظ لفظ صحیح, کھول کر کے طبرانی دیکھنا ہو یہی الفاظ ملیں گے وہاں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا کہ اتبعو, دین میں اتباع ہے, اتباع کرو, ولا تبتدعو, اور بدعت مت اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع جو ہے بدعت کا ہے، اپوزٹ ہے. وَلَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا، اور تم میں سے کوئی بھی خبردار خبردار، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہے، عربی کا معمولی طالب علم جانتا ہے. وَلَا يُقَلِّدَنَّ، خبردار ہرگز ہرگز نہ تقلید کرے تم میں سے کوئی اپنے دین میں کسی آدمی کی. وَلَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا، اپنے دین میں کسی بھی آدمی کی تقلید نہ کرے. اسے امام طبرانی نے اپنی حدیث کی کتاب کبیر کے اندر نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث کے جتنے بھی رجال ہیں سب بخاری کے رجال ہیں، حدیث صحیح. دوسری روایت جو ہمیں طبرانی میں ملتی ہے، امام طبرانی کی حدیث کی کتاب اوسط میں، اس طرح ہے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقلد العالم دینکم، اپنے دین میں کسی عالم کی تقلید مت کرنا. بویا اس طریقے کی دو روایتیں ہمیں طبرانی میں ملتی ہیں، طبرانی کی ایک کتاب کبیر میں اور طبرانی کی ایک روایت اوسط میں ملتی ہے. بقیہ تقلید اس معنی میں کتب ستہ میں تو ملتی ہی نہیں، اس طریقے کی یہ دو روایتیں مل گئی اسی معنی میں. اور یہ دونوں روایتیں بتا رہی ہیں کہ یہ عمل نامحمود عمل ہے، نامسعود عمل ہے، نامبارک عمل ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. بہت ساری آیات ہیں جو تردید کرتی ہیں، بس دو ایک آیت پیش کرتا ہوں میں. ایک آیت تو یہی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اتباع کرو جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے. نازل کیا ہوا ہے؟ حدیث اور قرآن، یہ دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں نا. نزول جس طرح کتاب کا ہوا ہے یعنی قرآن کا، اسی طرح نزول حدیث کا بھی ہوا ہے. اور جو جو طریقے حدیث کے نزول کے ہیں وہی وہی طریقے سمجھو قرآن کے بھی ہیں. یا یوں کہہ لو کہ جو جو طریقے نزول کے قرآن کے وہی حدیث کے. جیسے ایک طریقہ تھا نا سلسلۃ الجرس، وہ گھنٹیوں کی آواز جس میں تقاطو نہیں ہوتا تھا، اور یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا شاپ گزرتا تھا، اس لیے کہ فرشتہ دور سے وحی کو ریویل کرتا تھا اور یہ گھنٹیوں کی آواز سے قلب نبوی کو الفاظ کیچ کرنے پڑتے تھے، اس پر آپ پرغشی تاری ہو جاتی. ایسا ہوا ایک مرتبہ مقام جائر رانا میں، مقام حنین سے آپ جب واپس ہوئے اور بھگوڑوں کو آپ نے کھدیڑا، ان کا تعاقب کیا اور یہ بھاگ کر کے طائف کے قلعے میں چھپ گئے. طائف کا محاصرہ ہوا، طائف والوں نے ہتھیار نہیں ڈالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری مرتبہ دیکھا جائے گا. اور آپ جب واپس ہوئے تو مقام جائر رانا میں جب پہنچے تو ایک صاحب تھے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو وہ مشہور صحابی حضرت ابو اعلی ابن امیہ ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں، یہ سلسلۃ الجرس والی، کہ آپ پر جب اس طریقے کی وہی آتی ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو سی. تو مقام جائر رانا میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی حالت احرام میں خوشبو لگا لے اپنے احرام میں تو حکم کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. وہ آدمی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اسی طریقے کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، صحابہ کرام نے آپ کے اوپر چادر اڑا دی اور اس کے بعد اس آدمی کو ڈھونڈنا چاہا کہ وہ آدمی کہاں گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی کی ایک کیفیت اگر اسے دیکھنا ہو تو آ جائے، وہی کیفیت ہے سلسلۃ الجرس والی. وہ صحابی ملے، لائے گئے اور ایک صحابی نے ان کی منڈی پکڑ کر چادر کے اندر ڈال دی. انہوں نے فوراً اپنا سر چادر کے باہر نکالا اور کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کیفیت کو بیان کر سکوں. اتنا روب اور اتنی دہشت طاری ہو گئی ان کے قلب پر، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی جو کیفیت ہے اور آپ جس کیفیت میں ہیں اس کیفیت کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ کیفیت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اسے زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا. اس کے بعد آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سوال پوچھنے والا کدھر گیا جس نے احرام کے تعلق سے سوال پوچھا تھا. وہ آدمی لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کو دھل ڈالے. اس کا مطلب یہ ہوا آیت کریمہ جو بتا رہی کہ وما ینتقو عن الہوا، ہر سوال کے اوپر یہ اپنی مرضی سے نہیں بتاتا بلکہ یہ تو وہی کا منتظر رہتا ہے، وہی جب نازل ہوئی تب یہ سوال کا جواب دیتا ہے، یہ خواہشات سے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طریقے سے قرآن کے نزول کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت سے سلسلۃ الجرس ہوتی تھی، ایسے ہی حدیث کے نزول کے وقت بھی اس طریقے کی کیفیت ہو جاتی تھی. کوئی تبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف جو نازل ہوا اس کی اتباع کرو یعنی قرآن و حدیث کی. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اولیاء کی اتباع مت کرو. خود تردید موجود ہے، قرآن و سنت کی اتباع کے علاوہ اور اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اتباع کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں آیت اور بھی ہے کہ فلا ربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ جب بھی کوئی نزاعی معاملہ ہو تو رسول کے پاس لایا جائے اور رسول جب فیصلہ کر دے تو بلا چوچا اسے تسلیم کر لو. یہ مفہوم ہوا نا آیت کریمہ کا. تو حنفی جو ہے اور مقلدین اس پر عمل نہیں کرتے، رسول جو فیصلہ کرے انہیں وہ فیصلہ تسلیم نہیں ہوتا. اور اہل حدیث میں سے بعض بھی ایسا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہاں ہوتا تھا؟ کوئی بھی معاملہ ہوتا تو مسجد نبوی میں حل کیا جاتا تھا. اسے یونیورسٹی کہہ لو، ایک بہت بڑا مدرسہ کہہ لو، بہت بڑی عدالت کہہ لو، سب کچھ مسجد نبوی ہی تھی، کوئی اور جگہ کوئی بہت بڑی یونیورسٹی تھی ہم نے تو نہیں دیکھا، باقاعدہ اسپتال بھی تھا۔ آپ کو معلوم نہیں جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو ان کا خیمہ مسجد نبوی کے صحن میں لگا دیا گیا تھا، اور ایک عورت آتی تھی جن کو سرجری سے کچھ ٹچ تھا، تعلق تھا، وہ آتی تھی اور کچھ مرہم وغیرہ دوا وغیرہ پیس کر کے، جڑی بوٹی وغیرہ پیس کر کے لگایا کرتی تھی۔ وہ ایک اسپتال بھی تھا، مستشفی بھی، اسپتال بھی، یونیورسٹی بھی، مدرسہ بھی، عدالت بھی، اور یہاں فرد جرم ثابت ہونے کے بعد سزا بھی یہی دی جاتی تھی۔ کچھ کچھ مثلا رجم کرنا ہو تو خون وغیرہ بہتا تھا تو باہر نکال دیتے تھے، مقام حرم میں لے جاؤ اور کہیں لے جاؤ۔ لیکن حضرت نجد کے سردار، وہ یہیں کھمبے میں باندھا گیا تھا ساری تم سواری مسجد، اور نجد کا سردار بعد میں ایمان لایا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے فیصلے اگر ذاتی ہوں اس طرح، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی فیصلہ ذاتی نہیں، اگر کوئی میرا، اٹ از مائی پرسنل میٹر، یو آر رانگ، غلط ہو تم۔ مسلمان اگر ہے تو مسلمان کا کوئی بھی معاملہ پرسنل اور ذاتی نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہے، اس کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو قرآن اور حدیث کے پیمانے میں تولا جائے گا، قرآن اور حدیث کی میزان پر تولا جائے گا۔ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ تیرا معاملہ ذاتی ہے؟ تم مندر میں حل کروائے گا معاملے کو؟ مندر میں کیسے حل کرائے گا؟ تیرا معاملہ مسجد میں حل ہوگا، اور اس کے لیے فیصل بنائے جائیں کہ ہمارے درمیان اگر کسی طریقے کا معاملہ اٹھ کھڑا ہو تو ہم اسے خود حل کریں۔ ارے جس کے پاس قرآن و حدیث جیسی دولت ہو وہ دوسروں کے ہاں، دوسروں کے آستانوں پر اپنا سر ٹیکنے کے لیے جائے، تف ہے ایسے متبعین کے اوپر۔ مانتے ہو قرآن اور حدیث کو، مسجد کو، سب کچھ تسلیم کرتے ہوئے کہ عدالت یہی، یونیورسٹی یہی، مدرسہ یہی، سب کچھ یہی، اور معاملہ مندر میں حل ہو، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں کہیں جا کر۔ فیصلہ رسول کرے گا، فیصلہ قرآن کرے گا، اور قرآن و حدیث کے فیصلے پر ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ہمارا فیصلہ کوئی اور کرے جس کے پاس نہ تو کتاب ہے سوائے اٹکل کے، انہم اللہ یخرسون، صرف اندازے اور اٹکل کے علاوہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے پاس ظنون اور اوہام اور شکوک اور شبہات کے علاوہ کچھ نہیں، ہمارے پاس یقینیت۔ فیصلہ ظنون اور اوہام سے کرو گے، یقینیت سے؟ تو برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی، اس میں بھی تردید ہے کہ نبی فیصلہ کرے وہی مانا جائے گا، کوئی اور فیصلہ کرے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ایک آیت اور، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو تم منافقوں کو دیکھو کیسا کنی کاٹتے ہیں، کیسا کنی کاٹتے، یہ ترجمہ میں نے کیا، کیسا بغل جو ہے کنی کاٹ کر کے نکل جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو وہ منافقین، ہوا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف لپکے، کنی نہ کاٹے، دوسرے امام کے قول کی طرف نہ جائے۔ اور ایک حدیث سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، کتنا ٹائم ہے، ہو گیا ہے کچھ ٹائم، ہو گیا نا، بس ایک حدیث سناتا ہوں، اور پہلے یہ بتا دوں، بہت غور سے سنیے اس حدیث کو، جناب جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی، جو حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، اسی طریقے سے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے قابل غور ہے۔ دیکھو امام ابن ماجہ بالکل شروع میں ایک باب باندھتے ہیں، کیا باب باندھتے ہیں؟ باب اتباع سنت رسول اللہ، یہ باب ہے، ذرا غور سے، باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے تعلق سے کی بابت حدیث لا رہے ہیں۔ حدیث کس طرح ہے؟ حدیث پوری پڑھتا ہوں ابن ماجہ میں، وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطن وخط خطین عن یمینی وخط خطین عن یمینی عن شمالی ووز ثم وزا یدہ فی الخط الاوسط وقال وطلع ہذی لایا وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی۔ یہ حدیث جانتے ہیں؟ امام ابن ماجہ باب و اتباع سنت رسول اللہ میں لا کر کے ایک عجیب بات بتانا چاہتے ہیں، کیا شاید نگاہ نہ گئی ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی معجزات میں سے یہ حدیث ہے، معجزہ ہے یہ حدیث۔ کیا معجزہ جانتے ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی اور آگے چل کر کے ویسا ہی ہو جائے، معجزہ ہی تو ہے، پیشین گوئی ہم جسے کہتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا ویسا ہوا۔ کیا کیا آپ نے؟ فخط خطن، جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں میں وہاں موجود ہوں، مشاہدے کی بات کر رہے ہیں، یقین کرنا لازمی، انکار کرنا کفر۔ کہہ رہے ہیں کہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے خط کھینچا، فخط خطن، خط کھینچا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وخط خطین عن یمینی، دو خط کھینچے اس سیدھے خط کے دائیں طرف، وخط خطین عن شمالی، اور دو ہی خط کھینچے بائیں طرف، چار ہو گئے نا، اور پھر آپ نے بیچ والے خط پر انگلی رکھی، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، بیچ والے خط پر جو میڈل میں تھا اس پر آپ نے انگلی رکھی اور کہا یہ آیت پڑھی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا, قرآن سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ صراط مستقیم یہی ہے, بقیہ یہ چار مغضوب علیہم ولا ضالین, اس لیے کہ صراط مستقیم کے علاوہ جو بھی راستے ہیں یا تو مغضوب علیہم کا راستہ ہے یا پھر ضالین کا, وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. شاید اسی وجہ سے بڑی چیڑ ہوتی ہے نا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے, جنازے میں بھی مت پڑھو, امام کے پیچھے بھی مت پڑھو. ہاں کھانے کی بات ہے تو اس پر ضرور پڑھنے کا, کھانے کی بات ہے اس پر پڑھنے کا. تو یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی معجزات میں سے ہے, آپ نے جیسا کہا ویسا ہوا. پھر امام ابن ماجہ اس حدیث کو باب و اتباع سنت رسول اللہ میں لا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی موجودہ دکھلانا چاہتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. یہ تقلید پر ابتدائی ایک محاکمہ ہے. ویسے تقلید کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس پر گھنٹوں بولا جائے, بیسیوں جمع جاوے, اور ایک ایک سے نئے نقطے اس کی تردید میں پیدا ہوں اور ایک سے ایک نئے نقطے اس کی تردید میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى اعلى. باولا وجل وتمهم.